Частка другая. З жукаўшчыны, з горкі, па пяску было лёгка і мякка ступаць, і я не агледзеўся, як ужо быў у бярэзаўцы ля моста праз крыніцу. Гэтым месцам да дарогі на Жукаўшчыну далучалася другая, шырэйшая і больш прытоптаная леспрамгасаўскімі машынамі, якія вазілі бярвенні да вілі на сплаў. Калі ўжо зусім прыціх далёкі трактар у Жукаўшчыне, было чуваць толькі, як ён дробненька стракоча ў майскай празрыстай цішыні, у бярэзаўцы азваўся позні салавей. Так ужо заходзіўся і недзе зусім блізка ля дарогі. У бярэзаўцы да мяне прычапілася сарока, застракатала на ўвесь голас, спалохаўшыся сама і спалохаўшы мяне. Скача спераду з бярозкі на бярозку, апярэзаная белым шырокім паяском, і стракоча. На гостя? Пералятаючы з аднаго боку дарогі на другі, як утрапёная, яна прывяла мяне аж на лес прамгасаўскі ўчастак, дзе стаяла нядаўна збудаваная, за які год вялікая, з жоўтага чэсанага бярвення кантора. Ля яе воддаль былі кузня, лазня-сушылка і доўгая аж на тры такія канторы канюшня. Я заўсёды любіў забягаць на ўчастак. Возчыкі, рэзчыкі, машыны чухрэі з печамі ля кабіны і з прычэпамі. Забягаў і ў саму кантору. Але сёння ў кантору забягаць не хацелася. Там з магазінчыка, які быў якраз насупраць дзвярэй, калі зойдзеш у калідорчык, заўсёды пахла хлебам і салёнай траской. Але і хлеб, і траску давалі толькі рабочым па маленькіх ружовенькіх картачках і за грошы. Я ўжо даўно бачыў такія картачкі ў рабочых. Глядзіш на дробненькія чорныя літаркі на іх, а ў вачах бегаюць дробненькія чорныя халодныя мушкі. Ад паху салёнай траскі і ад дробненькіх мушак круцілася ў галаве, і можна было ўпасці, памаленьку асунуцца на зямлю, дзержачыся за сцяну. Сёння праз участак я толькі прайшоў. Ля канторы і ля канюшні. На ўчастку было пуста, усе ўжо раз'ехаліся і разышліся. Былі чуваць толькі мужчынскія галасы ў канторы, і ў кузні звінела пад малатком кавадла. Мінуўшы канюшню, я выйшаў на вузкую дарогу, што між маладога сасонніку вяла ў вёску, дамоў, і пайшоў сцежачкай, веласіпеднай дарожкай, ступаючы па прыгожых пакручастых слядах ад веласіпедаў, на якіх на ўчастках ездзілі рабочы. Дзяўчат я згледзеў здалёку. Ішлі ў побачкі, памалу, не спяшаючыся, былі якраз на палавіне дарогі да вёскі. Дзве. Можа б я іх не дагнаў, але яны ішлі ўжо так паволі, што праз якую хвіліну я ўжо быў каля іх. Можа б я іх і зачапіў, але пачуў, што яны гаварылі між сабой па-свойму, па-чужому. Назад ні разу не азірнуліся. Сасоннік тут быў малады ў перамешку з кунатымі бярозкамі. Бліжэй да вёскі адны дробныя сасоннікі. Дзяўчаты так і ішлі ў побачкі, то бліжэй да бярозак, то далей, як выбіраючы лепшую сцежку пад нагамі. Якую хвіліну параўняўшыся, я ішоў побач з імі, ну, можа, на паўкроку ззаду, тады на паўкроку спераду. Адна з іх, вышэйшая, была коратка стрыжаная, валасы чуць хавалі шыю. Русыя, нават светлыя, падняты высока на галаве. Чыстая з твару, бялявая і прыгожая-прыгожая. Вочы ў яе блакітныя, блішчэлі, і сама яна вся была нейкая бліскучая. Чырвоная сукенка на ёй аж пералівалася. Другая, меншая, ёй па плячо, з тугой цёмнай касой на спіне, ладнай, рукой не абхапіць, і сплеценай нейк адмыслова, так у вёсцы ніхто не заплятаў, і доўгай, да пояса. Была яна ў блакітным сачыку і караткаватай да калень блакітнай спадніцы. Цямнейшая і круглейшая з твару, і вочы ў яе былі вялікія, круглыя і цёмныя. І насы ў іх у абедзвюх былі невялічкія, прамыя і прыгожыя. На нагах у іх былі аднолькавыя чырвоныя басаножкі, у руках чырвоныя невялікія сумачкі. «Сёстры, ці што?» – падумалася першае, што прыйшло ў галаву. «Відаць, сёстры!» У мяне дробненька забілася ў грудзях маё недзе зусім яшчэ вераб'інае сэрца. Такіх прыгожых дзяўчат, маіх равесніц, у свае 15 гадоў я ніколі не бачыў, ні ў вёсцы, ні ў школе. Мінаючы іх, я яшчэ раз павярнуўся, зірнуў яму твар і пачуў, як мне ўсяму зрабілася горача. Ад самой начы яшчэ ніяк не мог сагрэцца дарогай. Ногі неяк самі паднялі мяне ад зямлі, і я, босы, пад пагай фуфайка, прыціснутая рукой, рука ў кішэні, прыбавіў кроку па траве і па версе, пакідаючы дзяўчат ззаду. Можа б, я і згаварыў да іх, але яны, як і перш, ішлі сцежачкай адна ля адной і гаварылі ўсё, гаварылі па-свойму між сабой. Мяне як што ускруціла, падхапіла і панесла. Я сам не свой хутка-хутка пайшоў, прыбаўляючы і прыбаўляючы ў хадзе да вёскі. На мяне яны нават не зірнулі. А мяне раптам ахапіла нейкая шалёная радасць. Але ўзрушаны, я баяўся нават азірнуцца, каб чым няўзнак не выдаць сябе. Забегшы ў свой двор, зачыніў вароты і стаў за высокім тынам, каб аддыхацца. Думаў, а можа яны зойдуць на двор? На двары ж у нас студня, адна ў гэтым канцы вёскі, і хто толькі не спыняўся і не заходзіў, каб папрасіць вады, і рабочыя леспрамгаса, і шафёры, і так прахожыя. Бывала, што вялікая чорная кружка так і стаяла на студні ля вядра цэлы дзень, каб не бегаць і не выносіць кожны раз з хаты. Мне хацелася яшчэ раз зірнуць на меншую, з цёмнай касой і вялікімі чорнымі вачыма. І чаму я не загаварыў да іх? Што быў босы? У пасівелых, некалі чорных, картовых штанах, зашмальцаванай фуфайкай пад пахай? Яны спусціліся з дзядзінца ад бацяновых соснаў, памалу прайшлі каля хлява. Гаварылі ўсё адна з адной па-свойму, на тын і на вароты, ля якіх я стаяў, яны нават не зірнулі. Я яшчэ думаў, што яны сядуць на лавачку ля нашага гародчыка пад бэзам, але яны, занятыя сабой, прайшлі міма. Я, як апантаны, стаяў ля варот і глядзеў, як яны за паваротам спусціліся з моста і сталі падымацца на грэблю. Мяне адрывала ад зямлі, і мне хацелася некуды ляцець. На грэблі падняўся пыл ад леспрамгасаўскага прычэпа і схаваў іх з вачэй.